کہ یہ ہارن وغیرہ بھی مسجد سے باہر ہوں اور اعلان کی جگہ بھی باہر ہو تو وہ درست ہوگا. الگ ہی یہ انتظام کر لیا کسی کمرے میں ہارن بھی مسجد میں نہ ہو. اگر اعلان کی جگہ باہر ہے ہارن مسجد میں لگے ہوئے پھر بھی درست نہیں ہے, مسجد میں نہیں. ہارن بھی باہر ہو اور اعلان گاہ بھی باہر ہو پھر درست ہے, بے شک کوئی کرتا رہے اعلان لیکن مسجد کے احاطے میں نہیں. دارالعلوم دیوبند کی مدرسے کی مسجد کے اندر تو گمشدہ چیزوں کا مطلب ہے, بہت سی طلباء کے کو قلم کسی کا گم ہو گیا, کسی کی کتاب گم ہو گئی. تو وہاں ایک بڑے میاں ہوتے تھے بزرگ, وہ تقریباً ہر نماز کے بعد مسجد کے دروازے کے باہر ہی وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی کسی کا کو پین ہے یا گھڑی ہے یا کتاب ہے تو علامت بتلا کر کے وہ لے لیں مسجد سے باہر. اور اسی طریقے سے دنیاوی گفتگو بھی مسجد میں منع, دنیا کی باتیں فضول باتیں مسجد میں منع. ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الفقہ والادب مولانا محمد اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے 46 برس تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا تھا, مفتی بھی تھے, فتویٰ بھی دیتے تھے, ناظم تعلیمات بھی تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے. تو وہ مسجد کے اندر کسی آدمی کو گفتگو کرتے ہوئے اگر دیکھ لیتے تو آہستہ خاموشی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیتے تو, اور باہر نکال کر کہتے تھے گفتگو کرنی ہے یہاں کرو, مسجد میں خاموشی سے بیٹھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, زندگی بعد نہ, اتنا اہتمام فرماتے تھے. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں, فضول باتیں لوگ مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں جن کی کوئی تک نہیں ہوتی. یہ سب باتیں مکروہات میں داخل ہیں اور مسجد کی ادب کے خلاف ہیں. تو یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ پر کسی سے جھگڑا کرنا یہ بھی درست نہیں. جو آدمی پہلے آ گیا جس جگہ بیٹھ گیا اس کو وہاں ہی بیٹھنے دو, مت اٹھاؤ اس کو وہاں سے کہ یہاں ہم بیٹھتے تھے اور تم آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو. یہ بات بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ مسجد میں آواز بلند کرنی یہ بھی درست نہیں. ایاکم وحشات الاصوات, اصوات حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر, بچاؤ اپنے آپ کو فضول آوازیں بلند کرنے سے, جیسا بازار میں بلند کی جاتی. مسجد میں ایسی آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے, یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اور اگر صف میں کسی کو جگہ نہ ملے تو ضروری گھسنے کی کوشش بھی نہ کرو, پیچھے بیٹھو. بعض آدمی یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ملی پھر وہ ضرور گھس کر آگے جاتے ہیں, گردنوں کو پلانگ کر کے جاتے ہیں. یہ سب ممنوع ہے اور ادب مسجد کے خلاف ہے. اور مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہ گزرے, انتظار کرنا چاہیے, رک جانا چاہیے, آگے سے گزرنا سخت ممنوع ہے. حضور کا فرمان ہے اگر کسی کو پتا ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا نقصان ہے, کتنا گناہ ہے, تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے, اس کو پسند کرے وہ بجائے گزرنے کی. حضور نے فرمایا نمازی کو گزرنے بھی نہیں دینا چاہیے, ہاتھ سے اشارہ کرے, ہٹائے, دفاع کرے وہ. کہ پھر بھی جو آدمی باز نہ ہے, فرمایا وہ شیطان ہے آگے سے گزرنے والا, سختی سے فرمایا اس کو منع کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حرکت کیوں کرتا ہے نماز میں خلل ڈالنے کی. اس چیز کی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے بلکہ دھڑا دھڑ آگے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی آداب مسجد کے بالکل خلاف ہے. انتظار کرنا چاہیے, تھوڑی دیر رک جانا چاہیے تاکہ نمازی فارغ ہو جائے پھر آگے سے نکلیں. اس کے علاوہ مسجد کے اندر تھوک وغیرہ گرانے کی اجازت نہیں, تھوک وغیرہ تھوک اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن مسجد اگر ملوث ہوگی اس سے تو یہ درست نہیں ہے، اس سے تنفر ہوتا ہے، اس واسطے یہ بھی مسجد میں نہ گرایا جائے، آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں نہ چٹکائے، بعض آدمی بیٹھ کر کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، انگلیوں کے وہ چٹاکے ہی نکالتے رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے انگلیوں کا چٹکانا۔ اور بدن کے ساتھ کھیلنا مسجد میں بیٹھ کر یہ بھی نہیں، اور کسی قسم کی نجاست مسجد کے اندر ڈالنی یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر صفائی کا اہتمام رکھو، اسی لیے ابن ماجہ شریف کی روایت میں بعض اور بھی ہیں کہ جو مسجد کے اندر طہارت کا اہتمام نہیں رکھ سکتے ان کو مسجد میں جانے نہیں دینا چاہیے، چھوٹے بچے ہیں یا مجنون پاگل آدمی، جو آداب مسجد کا لحاظ نہیں رکھ سکتا اس کو مسجد میں نہ جانے دو، اس کو باہر ہی رہیں۔ اور چھوٹے بچے جو شعور نہیں رکھتے کیونکہ وہ گندگی پھینک دیں گے، پیشاب کر دیں گے، ان کو بھی مسجد سے حتی الامکان ہٹانے کی کوشش کرو۔ شعور والے بچے جو ہیں بے شک وہ جائیں، جن میں شعور ہو 5 یا 7 سال کے بچے وہ مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی سمجھاؤ۔ یہ تمام آداب مسجد ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جہاں تک ہو سکے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ حضور کا یہ فرمان اذا مررتم بریاض الجنت فارتقوا، جب تم جنت کے باغوں میں گزرو تو پھر چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا حضور جنت کے باغ کیا اور یہ کھانا پینا کیا؟ فرمایا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں، اور اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید، درود، استغفار، یہ اس کا کھانا ہے۔ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو یہاں انسان کریں گے تو اس کا نتیجہ آگے چل کر وہ ملے گا، جنت میں بہترین سے بہترین پھل ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ جو آدمی سبحان اللہ تسبیح کا کلمہ اپنی زبان سے نکالے گا، عقیدہ بھی درست ہو، خیال بھی پاک ہو، اخلاص کے ساتھ، اس کے بجائے جنت میں اس کے لیے ایک پھل کا درخت گڑ جائے گا۔ وہاں تو یہ مسجد کے آداب ہیں جن کا لوگ اہتمام نہیں کرتے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ روشنی اور نور جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان گھروں میں ملے گی، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ اور نظافت کا یہ حکم، نظافت کا حکم تو یہ بھی ہے کہ ابو داؤد شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، گھر کے اندر جو نماز کے لیے جگہ ہو اس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، وہاں بھی اہتمام کرو کہ وہاں مرغی نہ پھریں، بیٹھیں وہاں نہ ڈالیں، اور بچے وہاں گندگی کی بات نہ پھینکیں، ان کو بھی پاک صاف رکھو۔ اور یہ جو مساجد ہیں ان کو تو ہر لحاظ میں ان کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے کثر سے، اس کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں، ان مسجدوں کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں صبح بھی اور پچھلے پہر بھی، ایسے لوگ کہ ایسے مرد کے جن کو غافل نہیں بناتی تجارت اور نہ فروغ۔ تجارت میں دونوں باتیں آتی ہیں، یعنی خرید بھی آتی ہے فروخت بھی آتی ہے، لیکن یہاں تجارت کو الگ ذکر کیا ہے اور بے کو الگ ذکر کیا ہے، تو اہتمام کی خاطر۔ تجارت سے مراد ہے خرید اور بے سے مراد ہے فروخت، خرید اور فروخت ان کو اللہ تعالی کے ذکر اور ان باتوں سے معنی نہیں ہو سکتی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ تجارت سے مراد وہ ہے کہ جس میں منافع مقصود ہوتا ہے، پرافٹ حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ تجارت میں ہے، اور بے میں مطلق ضرورت کے لیے، مثلا جو آدمی بیچ بیچا ہے ماں ضرورت پورا کرنے کے لیے، منافع مقصود نہیں ہے یہ۔ تو نہ بیچنا نہ خریدنا نہ سوداگری نہ تجارت کوئی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اور غافل نہیں بناتی اور نماز قائم کرنے سے زکوٰۃ دینے سے. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اول اور پہلے درجے میں یہ حضور کے صحابہ کی مدد, حضور کے صحابہ کرام اس قسم کے لوگ کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور فرائض کو ادا کرنے سے ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں وہ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے. نہ کوئی تجارت نہ کوئی کاروبار, کوئی چیز بھی ان کے لیے معنی نہیں تھا. ان کو اس درجے کی خدا پرستی اور اخلاص حاصل تھا پہلے درجے میں, بعد والے لوگ کہاں ان کے مرتبے اور درجے کو پہنچ سکتے ہیں. فرمایا یخافونا, وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کے اندر دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. پلٹنے سے مراد ہے مضطرب ہوں گے, بڑے بے چین ہوں گے دل, یعنی آنکھیں پست ہوں گی اور کبھی اوپر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھیں گی حیرت انگیز واقعات کو, اور دل دھڑک رہے ہوں گے اور بڑا خوف طاری ہوگا. یہ اضطراب کی کیفیت ہوگی جس دن, وہ ہے قیامت کا دن, اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اس لیے وہ آداب کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر, نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا جو فرائض مالیہ میں سے ہے سب سے مقدم, ان چیزوں سے ان کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی ہے. وہ قیامت کے خوف سے اور اس کے ڈر سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی ان کے اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے. یقیناً ان کو بدلہ ملے گا ان کے اچھے کاموں, ان کے اس پاکیزہ عقیدے کا اور خدا کے ذکر کا, آداب کو ملحوظ رکھنے کا اور اس قرآن کریم پر عمل کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور خدا کا ذکر کرنے کا. یقیناً ان کو اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. یزید میں ایک تو جزائے عمل ہوگی اور فضل و احسان بھی ہوگا, جیسے دوسری جگہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, بلائی کا نتیجہ تو اچھا ملے گا لیکن زیادہ بھی ملے گا, مزید برآں. چنانچہ مزید برآں کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, اس کی تجلیات بھی نصیب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جتنا بدلہ ہے اس سے کہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا, اتنا زیادہ کہ جس کا تصور انسان اس دنیا میں رہ کر کبھی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا نیکی کا. اور فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتے, خصوصاً جنت میں جانے والوں کو تو خدا تعالیٰ بے حساب دے گا. دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہے کہ بعض کو خدا تعالیٰ بے حساب روزی دے دیتا ہے, بعض پر تنگی کر دیتا ہے. یقدر لمن یشاء ویبسط, بسط کرتا ہے بعض کے لیے تنگی, کس حکمت کو اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کیا راز ہے کیا حکمت ہے. تو بہرحال جنت والوں کو تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ عزت کی روزی, بہترین بدلہ اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اولین مرتبہ اس سلسلے میں حضور کے صحابہ کرام کا ہوا جن کے اندر یہ اوصاف بدرجہ اعظم پائے جاتے تھے, باقی لوگ بھی ان کی اقتداء کریں گے اور اس سلسلے میں قدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک فرمائے گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب فوق ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج یده لم یکل یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا ایک بیابان کے اندر سراب ہوتا ہے گمان کرتا ہے اس کو پیاسا انسان پانی یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہاں بس پورا پورا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. یا اس کی مثال ہے اندھیرے ایک بہت گہرے دریا کے اندر کہ جس کو نھامتی ہے ایک موج پر دوسری موج اور اوپر بادل یا اندھیرے ہیں بعض بعض کے اوپر. جب نکالے وہ اپنے ہاتھ کو تو نہیں قریب کہ وہ اس کو دیکھ سکے. اور جس شخص کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نور نہیں بنایا پس اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالی نے نور ہدایت کی مثال پہلے بیان فرمائی مومن کے دل میں اور پھر اوپر بیرونی نور یعنی قرآن کریم کی روشنی اور نور کی مثال کی شکل میں بات سمجھائی کہ اللہ تعالی نے مساجد کی تعریف بیان فرمائی. یہ روشنی زیادہ تر ان گھروں میں ملتی ہے. اللہ نے جن کو بلند پاک رکھنے کا حکم دیا اور کثرت سے اس میں ان کے اندر اس کا نام پاک ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. پھر آل ایمان کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ ان ایسے پاکیزہ گھروں کے اندر صبح اور پچھلے پیر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ ایسے مرد کہ جن کو سوداگریاں اور تجارتیں اللہ کے ذکر نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہیں روکتی کسی طرح بھی. کوئی شغل بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور فرائض کے ادا کرنے سے نہیں روکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے اور وہ اس دن قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مستعد رہتے ہیں اور کسی طرح بھی غفلت نہیں اختیار کرتے. وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور اپنی طرف سے زیادہ انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا. یہ تو تعریف ہو گئی ان لوگوں کی جو اللہ کے گھروں میں اور اس روشنی سے متصف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی عطا فرمائی ہے. اصل میں وہ ایمان کی روشنی ہے اور وہ نور صلاحیت اور استعداد ہے جو ان کے قلوب میں پایا جاتا ہے اور اوپر سے قرآن اور سنت کی روشنی ہے جس کے ساتھ وہ ہر وقت منور رہتے ہیں. اور ان لوگوں کا اللہ نے بدلہ بھی اور جو احسان اور انعام اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اس کا بھی ذکر ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان آل ایمان کے بالمقابل جو دوسرا گروہ ہے کفر اور شرک کرنے والوں کا ان کا حال بیان فرمایا، کیونکہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایمان والوں کا اگر ذکر ہوگا تو ساتھ ساتھ ضرور کفر والوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اگر اخلاص والوں کا ذکر ہوگا تو ساتھ ساتھ منافقین کا حال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اچھوں کا اگر ذکر ہوتا ہے تو بروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور ان کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ ترغیب اور ترہیب، اور یہ ترغیب اور ترہیب اسلام کے اندر یہ بھی دو بڑے عظیم اصول ہیں. یہ ترغیب کا اصول جو نیکی اور نیکی والوں کا حال، ان کی صفت اور ان کا انجام، اور ترغیب میں یہ بات ہوتی ہے کہ برائی اور برائی کا انجام اور برائی والوں کا حال اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. یہ ترغیب ہے. ترغیب کا معنی رغبت دلانا اور ترغیب کا معنی خوف زدہ کرنا. یہ بھی شریعت کے دو اہم ترین مقاصد ہیں اور اصول ہیں، اور قرآن اور سنت کے اندر ان دونوں اصولوں کو بہت کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا. بعض باتیں ترغیب سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایک ایمان والے کو ترغیب ہوتی ہے کہ وہ بھی اس قسم کا کام کرے، اور دوسری طرف ساتھ ترہیب ہوتی ہے، وہ خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ برائی کا انجام بھی ہوگا اگر برائی اختیار کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ساتھ اب یہ ایمان اور اخلاص والوں کا ذکر فرمایا، ان کا انجام اور جو کچھ اللہ ان کو اپنے فضل اور مہربانی سے عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اب کفر والوں کا حال بھی سن لو. اور اس سلسلے میں بھی اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی، کیونکہ جس طرح ایمان والے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں، اخلاص کے مراتب مختلف ہیں، ایمان کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں مختلف مراتب ہیں، سب کا حال یکساں نہیں ہے. تو اسی طرح کفر کرنے والوں میں بھی ان کے حالات بھی یکساں نہیں ہیں. بعض شدید درجے کے کافر ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، بعض اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں. امام بخاری نے کفرن دون کفرن شرکن دون شرک، بعض کم درجے کے مشرک، بعض بہت زیادہ سخت شدید قسم کے مشرک ہوتے ہیں. کفر کا بھی یہی حال ہے، کفرن دون کفرن. تو یہاں دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں جو کفر کرنے والے، اور ان کا انجام ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیبہ اختیار کیا. کفر یہ بھی قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے، یہ تمام اصطلاحات ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، جس چیز کے ماننے کا حکم دیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم دیا اس کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، دب جائے وہ نیچے. تو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اور جہاں پر مطلقاً یعنی عام کفر کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالی کے ساتھ انکار، خدا کی وحدانیت کا انکار مراد ہوتا ہے. کفر باللہ، کفر کے بھی بہت سے مراتب ہیں، بعض شدید ہیں. انکار کا کفر اور عناد کا کفر، جہود کا کفر اور نفاق کا کفر، یہ سخت ترین ہیں کفر میں بھی، یہ چاروں مرتبے. اور اس کے علاوہ عملی کفر بھی ہوتا ہے اعمال کے لحاظ، اور بھی کفر کے درجے ہیں اور الگ الگ مرتبے ہیں. تو جہاں مطلقاً کفر کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ کی توحید کا انکار. جیسا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو مانا، اس پر یقین لائے، پھر رسالت پر یقین، پھر قیامت پر یقین، پھر خدا کی کتاب پر یقین، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جنہوں نے کفر کیا, سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا, اور پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کا, رسالت کا انکار آ گیا, کتاب کا انکار, ملائکہ کا انکار, قیامت کا انکار, یہ تمام باتیں آ گئی, خدا کی صفات کا انکار, یہ سب باتیں کفر کے اندر آ گئی. بے شک وہ لوگ والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے, ان کے اعمال, تیری مثال میں ان کے اعمال کسراب ایسے ہیں, بقیات, بقیہ کا ہموار اور چٹیل میدان کو کہتے ہیں, ہموار جگہ بالکل اونچ نیچ نہ ہو جائیں, چٹیل میدان. چٹیل میدان کے اندر, بیابان کے اندر جیسا کہ سراب ہوتا ہے, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے, کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چٹیل میدان میں سراب, جب سورج لگ رہا ہو اور دوپہر کا وقت ہو, شدید گرمی کے اندر اور شدید تپش کے اندر سراب نظر آتا. تو جیسا کہ بیابان کے اندر, ہموار زمین کے اندر جیسا کہ سراب ہوتا, یہ پاٹھ جو ہوتا ہے چمکتا ہوا ریتا, یکسب ظمآن و ماء, پیاسا آدمی ظمآن پیاسا, جس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے وہ اس کو پانی استعمال کر کے ادھر دوڑتا ہے, یہ پانی ہے وہاں پانی مل جائے گا, کیونکہ وہ موج نظر جب آتی ہے سراب کی تو وہ پانی جیسا نظر آتا, جیسا سمندر کی موج ہوتی ہے ایسا. تو جب وہ پیاسا آدمی اس کو گمان کرتا ہے پانی, جب وہ وہاں پہنچتا ہے لم یجد شیئا, وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ تو دھوکا ہی دھوکا ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف پھر ماں سزا شروع ہو جاتی, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, سزا ملنے لگ جاتی ہے, زندگی کا کیا کرایہ جو ہوتا ہے وہ سارا بھگتنا شروع کر دیتا ہے. یہ پہلی مثال ہے کفر کرنے والوں کے اعمال کی. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگلی مثال جو ہے وہ اندھیروں اور تاریکیوں کے ساتھ مثال دی ہے کافروں کے اعمال کی, اور یہ پہلے سراب کے ساتھ مثال دی ہے, چمکتے ہوئے ریتے کے ساتھ, سراب کے ساتھ. عربی زبان میں جو زمین سے زیادہ قریب ہو اس کو سراب کہتے ہیں, جو اوپر نظر آئے, جیسا زمین آسمان کے درمیان دور سے فضا میں بھی نظر آتا ہے سراب, اس کو آل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو یہ کافروں کا ایک گروہ ایسا ہے جن کے اعمال سراب کی طرح, ان کے اعمال ایسے جیسا سراب ہوتا ہے دوست, جس کو پیاسا پانی سمجھ کر جاتا. جزائے عمل کی منزل جب آئے گی تو قیامت والے دن یہود اور نصارہ, وہ ان کو کہا جائے گا جس جس کی تم پوجا کرتے تھے چلو, اور وہ اس وقت بہت شدید پیاس کے اندر وہ مبتلا ہوں گے, وہ کہیں گے ادھر سے حکم ہوگا تم کیا چیز چاہتے ہو, وہ کہیں گے پانی ملنا چاہیے, بڑی پیاس, تو ان کو بھی سامنے سراب نظر آئے گا وہاں. تو جب سراب نظر آئے گا حکم ہوگا جاؤ ادھر, جاؤ پانی جو نظر آ رہا ہے ادھر جاؤ, پیاس بجاؤ. جب وہ جائیں گے آگے تو پانی تو نہیں ہوگا, وہ جہنم کی منزل آگے تیار ہوگی منزل. تو وہاں پر بھی یہ مرحلہ پیش آئے گا, شرک اور کفر کرنے والے یہود اور نصارہ کی مثال میں صحیح حدیث میں آتا ہے. یہاں پر کافروں کے اعمال کی مثال اللہ نے بیان فرمائی, جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے ان کے اعمال سراب کی طرح. یہ وہ کافر ہیں کہ یہ کمتر درجے کے ہیں, یہ کچھ اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، یعنی کافر وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، رفاہ عامہ پبلک ورکس بہت کرتے ہیں، پن دان خیرات صدقہ بھی بہت کرتے ہیں، یہ کافروں کے اندر، یہ ہنود کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، سکھوں کے اندر بھی، اور بھی جو مشرکین ہیں وہ صدقہ خیرات بعد کام نیکی کے، آج جانوروں کے آگے گوشت پھینکیں گے، آج چڑیوں کے آگے، کیڑے مکوڑوں کے آگے کوئی چیز ڈالیں گے، یعنی اور اس طرح کوئی خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے کام کرتے ہیں، بعض کام یہ بہت سے شفا خانے بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے اسپتال ان غیر مسلموں کے نام پر ہیں جنہوں نے ان کو بنایا، تعمیر کیا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، یعنی کالج بنائے، اسکول بنائے، یتیم خانے بنائے، سکول بنائے، اسی طریقے سے شفا خانے اسپتال بنائے، اور بہت سے رفاہ عامہ کے کام کر لوگوں کو فائدہ ہو. بعض کافر اس قسم کے ہیں کہ وہ اپنے خیال اور اپنے زام کے اور اپنے اعتقاد کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں، جن کو اچھا سمجھتے ہیں اور بظاہر وہ کام بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ مثال ان کافروں کی ہے جو اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹھ بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرتے ہیں بہت سے، اور وہ اچھے جو کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم کو اچھا نتیجہ ملے گا، بس اسی کے اندر ان کا دھوکھا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک اعمال کی، اخلاق کی مقبولیت وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ مقبولیت ہوتی ہے، بغیر ایمان کے اعمال کی اور کسی نیکی کی بات کی اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں ہوتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ جو شخص بھی نیک اعمال میں سے انجام دے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، اس کے دل میں نور توحید ہو، نور ایمان موجود ہو، تو اس کی کسی کوشش اور کسی کاوش کی اور اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ناقدر دانی نہیں کی جائے گی، ضرور اس کو صلہ ملے گا. تو یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی مقبولیت تب ہوگی جبکہ ایمان موجود ہو اور عقیدہ پاک ہو. اگر عقیدہ پاک نہیں ہے، عقیدے میں شرک اور کفر ملا ہوا ہے یا نفاق ملا ہوا ہے، تو نیک اعمال کتنے بھی اچھے انجام دے خدا تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوں گے. اور ان کو اچھا سمجھنے والا انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ سراب کو پانی سمجھ کر آدمی دوڑتا ہے، پانی سمجھ کر دوڑتا کہ وہاں پانی ملے گا، جائے گا تو کچھ نہیں، بے حقیقت ہو. تو ایسے لوگوں کے اعمال اور اخلاق، یہ صدقے خیرات، یہ پن دان، یہ پبلک ورس کے جتنے کام ہیں، یہ تمام کے تمام سراب ہیں، کیونکہ ان کے نیچے عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سراب کو پانی سمجھ کر دوڑ رہے ہیں پیچھے، جب وہاں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا اور وہاں فوراً سزا شروع ہو جائے گی. اعمال جن کو اچھے سمجھ کر یہ کرتے تھے لوگ، یہ ان کی مثال ہے کہ سراب کو انسان پانی سمجھتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، جب سورج کی تپش شدید واقع ہوتی ہے تو زمین کے نچلے طبقے کے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت گرم ہو جاتی ہے اور وہ بڑی لطیف ہوتی ہے، اس سے اوپر جتنے طبقات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ ہوا اتنی گرم نہیں ہوتی، دوسرے طبقے میں اس سے کم گرم، تیسرے میں اس سے کم گرم، اوپر اس سے زیادہ کم گرم، اسی لیے جب جتنا اونچی جگہ چلے جائیں گرمی میں وہاں مطلب ہے گرمی کم ہوگی. تو یہ شدید ترین گرم ہوا اور لطیف ہوا اور کثیف ہوا جب یہ آپس میں ان کے طبقات ٹکراتے ہیں تو شعائیں ایسی نظر آتی ہیں جیسا پانی ہوتا ہے. وہ ہوا ہی ہوتی ہے حقیقت میں اور حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ شعائیں کچھ ہوا کا حصہ بڑا لطیف ہوتا ہے گرم ہوتا ہے پھر کوئی ٹھنڈا ہوتا ہے کوئی اس سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ طبقات جب مختلف آپس کے اندر ٹکراتے ہیں تو دیکھنے والے کو یوں نظر آتا ہے کہ پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں حالانکہ وہ ہوا ہی ہوتی ہے. اس کے مختلف حصے بن کر شدید اوپر سورج کی تپش کی وجہ سے اور اس کی چمک کی وجہ سے یہ سراب نظر آتا ہے. یہ سراب ہوتا بے حقیقت ہے. تو نیک اعمال کو جو کافر لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں وہ ان کی مثال سراب کی ہے. سراب کو پانی سمجھ کر دوڑ رہے ہیں. جب وہاں جائیں گے تو مثلا ایسی مثال ہے کہ پانی سمجھ کر وہاں دوڑتا ہوا آدمی چلا جائے کہ وہاں پانی وہاں جائے تو وہ کچھ نہیں ہے اور فوراً وہاں اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا جائے ایک دم ایسا ہی حال ہوگا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ان کے اعمال مثل سراب کے ہیں ایک بیابان کے اندر جس کو پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے. تو اعمال کی حقیقت اور اعمال کی بنیاد ایمان پر قائم ہوتی ہے. کفر کرنے والے یا فاسد عقیدے والے لوگوں کے اعمال کی بنیاد ہی قائم نہیں بے بنیاد کام کر رہے ہیں. جیسا سراب کو پانی سمجھ کر آدمی دوڑ رہا پیچھے. اسی لیے اعتقاد کی بڑی اہمیت ہے. سب سے زیادہ اہمیت کے انسان کی تطہیر فکر ہو اعتقاد انسان کا پاک ہو اور ایمان کی دولت کسی کو نصیب ہو. ایمان جب تک ہے خطرہ نہیں ہے. ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھیں یہ بڑے بڑے پہاڑ جتنے اعمال بھی کیے ہوئے ایمان کے بغیر یہ راکھ کا ڈھیر ہوگا. کیا مت فرمایا ہوا ذرا سے چلی راکھ پڑ جاتی اور یہ گرد و غبار کے ذرات کی طرح ہوں ایسے اڑیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئے کیا ہے. عبداللہ ابن جدان کے بارے میں ام المومنین نے دریافت کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بڑا سخی آدمی تھا مکے کے سرداروں میں تھا. غربا اور مساکین کے سر بڑا احسان کرتے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی سو سو اونٹ بھی بخش دیتا تھا. ہم محتاج لوگ لو لے جاؤ سو سو اونٹ بخشنا کوئی معمولی بات تو نہیں لے جان پر سواری کرو استعمال کرو. تو حضور کیا اس کو یہ فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں. لم یکل یومن رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ اس نے زندگی بھر ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا. ایک دن بھی نہیں کہا اس نے. قیامت کے منکر تھا. اس واسطے اتنی نیکیاں بھی اس کی رائے گان جائیں گی کچھ اس کو نتیجہ نہیں ملے گا. اور نتیجہ اگر ملتا ہے تو دنیا میں مل جاتا ہے. شہرت ہو جاتی ہے نیک نامی ہوتی ہے اولاد مل جاتی ہے اور مال مل جاتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں کہ کافر لوگوں کے اعمال کا اکثر نتیجہ خدا تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ نجات تو نہیں ملے گی. تو فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا کچھ بھی اور پاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو خدا کی طرف سے جزا کی منزل آ جاتی ہے پر پورا پورا اللہ تعالیٰ اس کو حساب اس کا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب. خدا تعالیٰ بہت جلد ہی حساب لینے والا. یہ پہلے قسم کے کافروں کی مثال ہوئی کہ جو اپنے نظام اور خیال کے مطابق کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور ان پر توقع بھی وابستہ رکھتے ہیں تو وہ گویا کہ سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی تہ میں ایمان نہیں ہے. نیچے خدا کی توحید پر یقین نہیں ہے اس سے خالی ہیں. اس لیے ان کے تمام اعمال سراب جیسے ہیں بے حقیقت ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا سزا ملے گی. یا ان کے اعمال کی مثال ہے او کا ظلمات ہیں یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا اندھیرے ہوتے ہیں. اندھیرے بھی ایک نہایت ہی گہرے دریا کے اندر اوپر سے جس کو موجیں پانی کی ڈھانپ رہی ہیں، موجوں پر موجیں ہیں، اوپر سے بادل ہے، گویا کہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں باز باز کی اوپر، اس قدر تاریکیاں ہیں کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، تاریکی ہی تاریکی، گہرے سمندر کی تاریکی اور پھر موجوں کی تاریکی، پھر اوپر بادل کی تاریکی، پھر اگر رات کی تاریکی بھی ہو تو اور تاریکی۔ کافروں کے اعمال کی مثال اس تاریکی کے ساتھ اللہ نے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کرتے، پبلک ورکس بھی نہیں کرتے ہو، بلکہ غلط کام ہی کرتے ہیں، برے سے برے کام ہیں، ہر وقت وہ شرک اور کفر کی رسومات کوئی ادا کرتے رہتے ہیں اور ظالمانہ کاروائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے۔ یہ دوسرے قسم کے کافر وہ تھے کہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں تو اقوات بھی وابستہ رکھتے ہیں، ان کی مثال تو سراب جیسی، اور یہ جو بالکل ہی برے کام کرتے ہیں، اچھے کام اور رفاع عامہ کے ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں، ان کی مثال اندھے، ان کے اعمال کی مثال تاریکیوں کی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، یہ حجاب در حجاب، حجاب تباہ میں پہلے ڈوبے، مادیت کا حجاب، کھانا پینا لباس مکان دکان، اسی کی فکر ہے 24 گھنٹے، اس سے اگر ذرا باہر نکلے تو حجاب رسوم کے اندر مبتلا، قوم کی رسم ہے، ملک کی رسم ہے، برادری کی رسم ہے، اور رسومات کے اندر ہی ڈوبے ہوئے، حجاب پڑا ہوا، اس سے ذرا آگے جائیں گے تو حجاب سوئے معرفت، خدا کو پہچانتے ہیں لیکن غلط طریقے پر پہچانتے ہیں، کیوں؟ یا شرک کرتے ہیں یا تشبیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح پہچان ہی نہیں ہو سکتی، حجاب سوئے معرفت پڑا ہوا، نصارہ پر سوئے معرفت کا حجاب پڑا ہوا، کیونکہ وہ تشبیہ کے عقیدے کے قائل تھے، وہ تشبیہ کے عقیدے کے قائل، ابنیت کا عقیدہ رکھتے، تشبیہ کا عقیدہ، خدا کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا، اور یہ تشبیہ کا عقیدہ اور مخلوق کے اندر خدا کی صفت ماننا، یہ شرک ہے۔ خدا کی صفات مختصہ، علیم کل ہونا، قادر مطلق ہونا، مختار مطلق ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، ہما دین ہما بین ہما توان ہونا، جتنی بھی خدا کی صفات مختصہ ہیں، کوئی ایک صفت بھی مخلوق میں ثابت کرے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ خدا کی خاص صفتیں مخلوق میں نہیں پائی جاتی، جو مانے گا مشرک ہوگا، اور مخلوق کی صفت خدا میں مانے گا وہ تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو جائے گا۔ عزیر نے کہا خدا بیٹا ہے، ہندو کہتے ہیں یہ دیوی دیوتے جو ہیں یہ فرزندان خدا ہیں یا اوتار ہیں، خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے، نصارہ نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، اور مشرک بھی یہ اس قسم کے ہیں، یہ تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو کر حجاب سوئے معرفت کا شکار ہو گئے۔ یہ تین حجاب ہیں جو انسانوں پر پڑے ہو، اگر اس تیسرے حجاب سے کوئی آدمی نکل جائے اس کو صحیح پہچان ہوتی ہے خدا کی، اور وہ کامیاب ہوگا، اکثر انسانیت ناکام جائے گی، اکثر انسان زندگی کے آخری لمحوں تک یا حجاب تبہ میں مبتلا ہیں، یا حجاب رسم کے اندر، یا حجاب سوئے معرفت کے اندر، یہ تب حجاب پڑے ہوئے، ظلمات بعض و آفاق بعض، یہ تاریکیاں ہیں بعض بعض کے اوپر پڑی ہوئی، اسی تاریکی کے اندر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زادی با حجاب اندر، میری با حجاب اندر، تاریکی میں پیدا ہوئے تاریکی میں گئے، چل بسے دنیا کی، اور سیدھے آگے جہنم کی تاریکی، اس تاریکی کا تو کہنا ہے کیا کہ کتنی شدید تاریکی ہوگی، بہت زیادہ تاریکی ہوگی، برزخ کی تاریکی بھی بہت شدید ہوگی، عالم قبر کی تاریکی، اس لیے حضور نے فرمایا یہ نماز اگر کوئی صحیح پڑھو گے تو برزخ کے اندر کوئی روشنی ملے گی، نماز کی وجہ سے روشنی ملے گی قبر کے اندر، ورنہ نہیں، تاریکی ہوگی، بہت زیادہ تاریکی ہوگی۔ تو فرمایا یا ان کے اعمال کی مثال ایسی جیسا اندھیرے ہوں گہرے دریا کے اندر جس پر موجیں چڑی ہوئی ہیں، اوپر سے اور موجیں ہیں، اوپر سے بادل ہیں، ان کی تاریکی ہے، گویا یہ اندھیرے ہیں باز باز کے اوپر چڑھے ہوئے، اس قدر شدید کہ اگر ہاتھ نکالے تو وہ نظر نہ آئے، ہاتھ اپنا بھی نہ دیکھ سکے، دوسری چیزیں کیا دیکھے گا. فرمایا یاد رکھو جس کے لیے خدا نے کوئی نور یا روشنی نہیں بنائی اس کو کہیں سے بھی نور اور روشنی نظر نہیں آئے گی، نہ ملے گی. اللہ تعالیٰ جس کے لیے روشنی اور نور بنا دے، خدا اسی کے لیے نور اور روشنی بنائے گا جس کے اندر انصاف کی صفت ہوگی، جو طلب ہوگی، خواہش ہوگی، عناد اور ضد ہوگی، انکار ہوگا، جہود ہوگا، وہ نہیں ملے گی، روشنی نہیں ملے گی، تاریکی میں ہی رہے گا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کے دوسرے گروہ کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ ان کی اعمال سراسر تاریکی ہی تاریکی. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت روشنی اور نور کی طلب کرنی چاہیے.